i nie idź tam, gdzie reszta stara. Czy ci stała presja, lecz nie musisz grać jak cała reszta. Mała przestań, odkąd weszłaś do klubu, budzi mój niesmak, twój gest, jaki ubiór. Nie ma cudów, chociaż jest tu ciemno, to nawet nie próbuj twojego wudu ze mną. Nie ma cudów, naprawdę wiesz to. Umalowane dziecko to ciągle dziecko. Laleczko, chcesz biec po szczęście, to patrz pod nogi nieco częściej. Ej laleczko, życie jest walką, a dla nich niestety jesteś tylko lalką. Więc wal tą opcję, daj sobie czas, jo. Złam te zasady i zrób to z pasją. Znasz moją opinię, jak znasz ten rym. Byle nie, byle gdzie, z byle kim. Ha! Złam te zasady! Złam te zasady! Złam te zasady! Mówią ci co masz robić, ale chrzań ten chłam! Złam te zasady! Złam te zasady! Złam te zasady! Nie musisz być taki sam! Kiepasa przywaliła cię masa zasad i pogubiłeś priorytety na trasach, więc zachowujesz się jak kretyna klasa. Dla ciebie to budowa stu fasad. Czas, abyś pomyślał co odpierdalasz, zgrywając macho, hustla ziomala. Odpalasz skręta, krztusisz się dymem i myślisz, że walczysz z reżimem. Co? Synek, po co chowasz siebie przed sobą? Tylko dlatego, że inni tak robią. Stań obok, popatrz na to krytycznie. Ideo, zakład, że krzykniesz faktycznie. Licz się ze sobą i bez obrazy, po prostu pierdol te bzdurne nakazy. Zapisz te frazy i rób co czujesz, za kilka lat mi podziękujesz. Złam te zasady! Złam te zasady! Złam te zasady! Mówią ci co masz robić, ale chrzań ten chłam! Złam te zasady! Złam te zasady! Złam te zasady! W boju ze złem, którego jest tu ogrom, reprezentuje dobro. I mimo że ci co robią z myśli obrok, chętnie przepowiadają dziś mi pogrom. To nie odrą nas ze snu, że siła skryła się właśnie u ciebie. Więc uwierz w siebie, błagam, i nie idź tam, gdzie reszta stada. Złam te zasady! Złam te zasady! Złam te zasady! Mówią ci co masz robić, ale chrzań ten chłam! Złam te zasady! Złam te zasady! Złam te zasady! Złam te zasady! Mówią ci co masz robić, ale chrzań ten chłam! Złam te zasady! Złam te zasady! Złam te zasady! Nie musisz być!